rzeczą, ludzie temu nie zaprzeczą. Chociaż nieraz swoje ciała ślepą drogą wleką, płyną mnie tą rzeką, dały początek wiekom. Bez ich miłość tak daleko, lecz dlaczego upadają tak nisko? Gdzie kręto i ślisko? Nie trudno o wypadek, gdzie nie pierwszy przypadek. Zaliczania wpadek na ich temat wiele gadek. Rola w życiu, rola matek, tak odpowiedzialna. Ona musi być moralna, to rzecz niewykonalna. Wierzy ty nie, gdzie leży sypialnia. Ze spuszczoną głową czujesz się ofiarna. Szanuj siebie, kobieto, nie daj splunąć sobie w twarz. Szanuj samą siebie, nie daj sobą grać. Każ czekać, podnieś górę głowę, nie pora uciekać. Stań samo sobą w twarz, pokaż przecież honor masz. Inne dziewczyny bolały oczy o czytania książek, gdy zachodziłeś w ciążę. Który to książę był, nie wiadomo. Inne dziewczyny bolały oczy o czytania książek, gdy zachodziłeś w ciążę. Który to książę był, nie wiadomo. Inne dziewczyny bolały oczy o czytania książek, gdy zachodziłeś w ciążę. Który to książę był, nie wiadomo. Inne dziewczyny bolały oczy o czytania książek, gdy zachodziłeś w ciążę. Długie noce, krótkie dni, jak przez mgłę pamięta. Nie jak inne dziewczęta, szanowała się tylko od święta. Ba, oddana żadnych wyszukanych za 2-4 na dobę. Pijana gnie wśród fal tym sposobem. Zwiedziła dno, za późno dowiedziała się, kto jest kto. Zrobiło się pusto, rozpusto, wróć nie odpowiada nic. A chce się pić, tylko nie może tak być. Brwie się niść, zwana życiem, po co niszczyć? Spod zgliszczy, masz gdzie odczyty? Dobre pytanie. Pytałem tylu ludzi, nikt nie odpowiedział na nie mi. Wiele bym dał, by móc powiedzieć ci, że to tylko złe sny i to tylko się śni, o przykro mi. Uwaga, wysokie napięcie, jeśli kasa, przy nich zapewnione miejsce. Czysta zabawa, seks, nie warto serca w to wkładać. Trzeba je użyć, bo to używka. Sprzedaje się jak zwykła tania dziwka. Od przybytku głowa nie boli, nieważne w jakiej roli. Postawiony stosun, czuć nie ustoi. Chłopiec się boi, choć mu nie przystoi. Pora rusza, pragnienia zaspokoić. Nie czas rany rozdrapywać, lecz goić. Więc nie mów co boli, bo wiem jak ranić, jak kochać. A w zamian nic nie dostać, pora się rozstać. Tak było nam pisane, od początku wiedziałaś, jakie nuty będą grane. Trzykrotna matka, ostatni dzieciak ma 2 latka. Wykorzystała cię jak nastolatka. Inne dziewczyny bolały oczy o czytania książek, gdy zachodziłeś w ciążę. Który to książę był, nie wiadomo. Inne dziewczyny bolały oczy o czytania książek, gdy zachodziłeś w ciążę. Który to książę był, nie wiadomo. Inne dziewczyny bolały oczy o czytania książek, gdy zachodziłeś w ciążę. Który to książę był, nie wiadomo. Inne dziewczyny bolały oczy o czytania książek, gdy zachodziłeś w ciążę. Głowa do góry, nie patrz wstecz, lecz stara wizytówka będzie się za tobą lec. Wiedz, to nie minie, szalona młodość zniszczyła życie nie jednej dziewczynie. Mówią, ona taka doświadczona, wiele umie, lecz jako matka i żona w sumie niewiele kumie. Latka lecą jak przeciąg, nic nie jest takie samo imprez. Nasz okres, zostałaś mamą i cholernie nie wiadomo, który to książę był. Gdy malec pyta, gdzie ta dana mama, na to do wszystkich chłopaków śmiało możesz mówić tato. Inne dziewczyny bolały oczy o czytania książek, gdy zachodziłeś w ciążę. Który to książę był, nie wiadomo. Inne dziewczyny bolały oczy o czytania książek, gdy zachodziłeś w ciążę. Który to książę był, nie wiadomo. Inne dziewczyny bolały oczy o czytania książek, gdy zachodziłeś w ciążę. Który to książę był, nie wiadomo. Inne dziewczyny bolały oczy o czytania książek, gdy zachodziłeś w ciążę. We'll